inneddine indellahi islam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz tebareke ve teala cümlemizi mağfiret eylesin. Günahlarımızdan halas eylesin. Şu mübarek kavuşacağımız 17. gece, Bedir gecesi, Furkan gecesi hürmetine Rabbim bizleri bu mübarek geceyi ihyaya muvaffak eylesin. Kadir gecesi olarak bilip, Kadir gecesini ihya niyetiyle gayretli olmamızı, günahlarımız yüzünden uyutulmaktan, gaflete düşürülmekten, zikirsiz, duasız bırakılmaktan, bu mübarek gecenin faziletinden mahrum kalmaktan Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi bu mübarek gecede Bedir'le ilgili bazı malumat verdikten sonra Bedir ehlinin inşallah isimlerini saat 11'de Rabbim nasip ederse teravihten sonra Allah'ım saat afiyet versin cümlemize okuyacağız. O zatların isimlerini okumanın ve onların isimleriyle, isimlerini okuduktan sonra Allah-u Teala'ya dua etmenin, onların yüzü su hürmetine Allah-u Teala'dan talepte bulunmanın ve yani ne kadar tesirli olduğu duaların kabulü hususunda, bizim de tabii üzerimizde bu kadar belalar, maddi manevi hastalıklar, illetler, zilletler çullanmış. Bunlardan nasıl azad oluruz, kurtuluruz, dünya ahirette nasıl afiyete kavuşuruz, belasız bir hayat geçiririz diye dualarda bulunmanın ne kadar önemli olduğu ve bu duaların nasıl kabul eserinin acil zuhur edeceği, süratle meydana çıkacağı hakkında bazı havastan bir şeyler evvelce de anlattım. Bu gece de kısaca anlatmaya çalışayım iftara kadar. Belki iftara işte 10 dakika kadar kalanda biraz zikir yaparız. İnşallah istiğfarlar yaparız. Çünkü 17. geceyi karşılayacağız. Karşılamadan evvel tesbihat, biraz istiğfar yapalım inşallah, zikir yapalım. Allah nasip etsin, lütfetsin keremiyle bizleri zikrinden mahrum bırakmasın. Amin. Şimdi Bedir Muharebesi Hicret'in ikinci senesinde vuku bulmuş. Müşriklerle ilk savaş. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin müşriklerle karşılaştığı, yani Medine-i Münevvere'ye hicretten sonra müşriklerle karşılaştığı ilk savaş ki Allah-u Teala'nın Celle Şanü Celle Celaluhu çok büyük yardımları tecelli etmiş. Bu muharebede küfrün ardı kesilmiş. Ebu Cehil dahil 70 küfrün azılı reisleri, liderleri nalları dikmiş. Böylece Allah-u Teala'nın dinine yardımı tahakkuk etmiştir. Bu hususta Rabbimiz Tebareke ve Teala Kur'an-ı Azimuşşan'da ne buyuruyor? Estağfirullah ve lekad nasarakumullahu bi bedrin ve entüm edille. Fettekullaha leallekum teşkurun. Andolsun ki elbette muhakkak Allah size Bedir'de yardım etti. O zaman siz zelil idiniz. Zelil yani maddi imkanat bakımından Tabi İslam'ın izzetiyle azizdiler. Onda şüphe yok. Müslüman her zaman azizdir Müslüman. İmanı itibariyle hiçbir zaman zelil olmaz. Ama maddi anlamda o zamanın biliyorsunuz imkanları, develer, harpte insanı taşıyan, işte uzun yollara gidiyorlar. Bedir tabi Medine-i Münevvere'ye daha yakın. Yani yol bakımından onlar, müşrikler daha fazla yol gelmişler. Medine-i Münevvere'ye hatırladığım kadarıyla birkaç kere tabi Bedir'e özel gitmiştim. Ziyarete 120 kilometre kadar. Mekke-Medine arası 400 küsur kilometre olduğuna göre iki misli fazla yol müşrikler kat etmişler, gelmişler. Ama adamlar da efendim develer dolu. Ondan sonra sayıları bine yakın. Müslümanların sayıları az. 313 en meşhur kavil. Ondan sonra yani 300'den yukarı olduğu kesin. Ama yani üçte biri sayı bakımından. Sonra yemek içmek meselesi. Yani çünkü adamlar her gün efendim 10 deve kesiyorlar. İşte efendim kazanları getirmişler, yanlarında kölelerini getirmişler, hizmetçilerini getirmişler. Ebu Cehil'lerin adamı mı yok? Ondan sonra hatta çalgıcı kadınları bile getirmişler. Muganniye deniyor onlara, yani çalgıcı, çengici kadınları da getirmişler. Çünkü neden? Hani Bedir'de mutlaka zafer kazanacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ve ashabını işte mağlup edecekler. İşte efendim öldürecekler. Bu İslam'ın kökünü kurutacaklar. Onlara göre bu fitne. Yani onlara göre putlara tapmak işte meşru. Putlarına nasıl olsa ağızları var, konuşamıyorlar. Ağız yapmış onlara şekil olarak konuşamaz. El yapmış, kaldıramaz yani. Efendim. Ve teravum yanzurun eyleke ve ümlâib surun, Allah buyuruyor. Habibim, bakarsın sana bakıyorlar zannedersin. İşte o şey mankenler seyrediyorlar. Ne diyorsun onlara? Efendim. Heykelden yani ha. Geçerken bazen adam zannediyorsun ya. Bazı kere dükkanların önlerine koyuyorlar ya. Adamı biri böyle çarptı da özür dilerim dedi falan. Bir de baktı şey yani. Heykel yani şöyle. Ondan sonra süs mankeni. Fakat böyle canlı gibi yapıyorlar işte. Putlara da öyle şekiller falan vermişler. Gördüğünde bana bakıyorlar zannediyorsun. Ömlâ yufsurun. Halbuki görmüyorlar, Allah buyuruyor. Yani put neyi görecek? Cansız. İşte o putları bahane ederek kendi düzenlerini kurmuşlar. Kendi sistemlerini yürütüyorlar. Zulüm sistemlerini, kölelik sistemlerini. İşte efendim fakiri hakiri ezme sistemlerini Ebu Cehiller Mekke'de. Tabii etrafta kabileler de bunun etkisinde kalıyor. Oradan da Lat şöyle emretti, Uzza böyle buyurdu. Bilmem ne, bir şey buyuran eden bir şey yok. Kimsenin kendinden haberi yok putun zaten. Ama o milleti işte benden değil bu da işte diye başkasını göstererekten kendi şeyini tutturmak, lafını tutturma modeli. Onun için şimdi efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir olan Allah'a çağırdığı vakitte, hakka adaleti getirdiği vakitte, zulüm düzenlerini, faiz düzenlerini, aynı dünyaya, aynı dünya. Amerika'nın, İsrail'in, Siyonist'in, Rus'un, Çin'in bilmem nesine aynı. Kapitalizm, emperyalizm, işte bilmem ne, bütün dünya bunlara ırkat gibi çalışıyor. Yani orada koca Afrika kıtası, bilmem nesi, millet açlıktan ölüyor, kemikleri sayılıyor, yiyecek bir şey bulunuyor. Bunlar burada tokluktan tıksıra tıksıra ölüyorlar. Efendim, bütün millet, enflasyon, devalüasyon, bilmem ne, bankacılık sistemleriyle herkesin, bir de bakıyorsun, cebindeki paradan 100 lira 50 liraya düşmüş. Bir senede, iki senede. Bunlar bütün efendim kafirlerin kurdukları faiz sistemlerinin kendilerine pompalama şeyi yani. Adam cebinde alnının terine canı çıkmış, kazanıyor. 2000 lirası 3 ayda, 2 ayda 1500'e düşüyor yani. Alım değeri yani. Şimdi gidiyorsun markete, aynı fileleri dolduramıyorsun. Sistem aynı. Zulüm düzeni aynı. Çünkü şirk, inne şirke le zulmün azim. En büyük zulüm şirktir. Şirk varsa zulüm var. Çünkü adam Allah'a ortak koşuyor zaten. Allah'ın hakkını teslim etmeyen, senin ortağın yok. La ilahe illa ente. Senden başka ilah yok. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok demeyen bir sistem, bir adam veyahut da bir zihniyet. Kalkıp da fakire bu senin hakkın bunu yemeyeyim der mi? Komşuya bu senin hakkın der mi? İşsize, kardeşim bak burada bir iş var. Ben burada oğlumu, kızımı, damadımı değil de efendim seni kazandırayım. Ya seni kadroya koyayım, seni işe koyayım da sen de çoluk çocuğuna bir nafaka götür der mi ya? Adam Allah'a karşı haksızlık yapıyor da. Seni kula karşı hak gözetir mi yani? Zulüm. Şirk olan bir yerde zulüm kaçınılmaz. Ya dolayısıyla dünya aynı sistem. Ebu Cehil düzeni devam ediyor tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu düzenleri yıktı yani. Tek başına. Tek başına Allah'ın yardımıyla Celle Celaluhu. Melek ordularıyla tabii şimdi. Ama melek orduları nereden geliyor? Allah yardım etmese melekler kıpırdayamaz ki. Mevla izin vermeden bir melek gökten yere inebilir mi ya? Hangi bir muharebeye gelip de yardım edebilir Müslüman ordusuna? Onun için hep Mevla'dan bu yardımlar. Zaten ayet-i kerimeleri kısaca okuyacağım. Bütün ayetler bundan bahsediyor. Yardım ancak Allah. Men nasru illa min indillahil azizil hakim. Ulu ve kavi olan, çok güçlü olan ve velakşen kadir her şeye gücü yeten aziz o demek. Hakim her işi yerli yerinde, isabetli, hiç hatası yanlış yok. Yardım ancak aziz ve hakim olan Allah'tan geliyor. Ama kimin vasıtasıyla geliyor? İşte Allah-u Teala melekleri gönderiyor. İşte efendim rüzgar, Hendek Muharebesi'nde فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا rüzgar gönderdik diyor. Rüzgar da Allah'ın en büyük ordusu. Ve cunûden lem teravha. Sizin görmediğiniz melek ordularını da gönderdim buyuruyor ama orada zahiri de bir görünen bir rüzgar var. Durup dururken bir fırtına çıktı. 15 bin kişilik Hendek'in karşı tarafındaki işte Yahudiler, Muhammed, Kurayzaoğulları, Nadıroğulları hepsi toplanmıştı. 5 bin de müşrikler gelmiştiler. Efendim ya da 10 bin müşrikler, 5 bin bunlardan. Yani orada belki şey edebilirim. Efendim bunların toplamı 15 binlik orduyu bir rüzgar darmadağın etti. Yani adamlar tutunamıyorlar ki, ayakta duramıyor. Efendim ne çadırı kaldı, ne kazanı kaldı bir şey. Buz gibi bir de donduruyor. Kaçtı gittiler. Bu taraftakilerine efendim çıt çıkmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı Hendek'in bu tarafında, Medine tarafında çöp kıpırdamıyor. Ha, o taraf donuyor. Ve bu kazan, bunlar hepsi Kur'an'da sabit. Mucizeler. Ama yardım nereden geliyor? Yardım Allah'tan geliyor. Celle Celal. Buna şüphe yok. O zaman Mevla'nın kapısından müracaat edilecek. Şu günde de aynı. Bu kafirlere karşı biz Amerika'sıyla, Rusya'sıyla, Çin'iyle, Hindularıyla, bilmem nereyle, bu kadar yamyamıyla nasıl baş edeceğiz dünyanın? 1,5 milyar Çin, 1,5 milyar Hindistan'da 250-300 milyon Müslümanı çıktı. Geri kalan 1 milyar Hindu gavuru. Her türlü gavur var. O Hindistan'daki gavurlar, Yahudi'den sonra onlar geldi yani. Zulüm bakımından neler ettiler? Keşmir hala, Keşmir ne halde? Perişan Pakistan'a neler ettiler? Bütün Müslümanları senelerde kırıp geçiriyor. Efendim sokaklarda kesip doğruyorlar yani. Hindular da böyle bir şey. Ya bu kadar gavur yani. Oradan Amerika, onu tutuyor, Rusya bilmem ne. 300 oradan, 400 oradan, buradan şey yapıyorsun. Dünyanın bakıyorsun 4 milyarı yani değil mi? 3-4 milyarı bunlar. Bunlar da halklarında belki mazlumlar var tabii. Halkların hepsi de zalim demiyorum. Ama ya bunlarla baş edemezsin. Bu bir gücü temsil ediyor tabii. O kadar nüfus. Güç kuvvet sembolize ediyor. Biz burada tamam 1,5-2 milyara yakın bir İslam aleminden söz ediyoruz ama yani biraz Körfez ülkelerinde bir zenginlik var. Geri kalan Müslümanlar çoğu fukara. Fukara Yemen'e bak. İlaç bulamıyorum. Ondan sonra benim yani Fas'ta zenginlerimiz. Mağrib yani Yemen'den o tarafa kadar bir zenginlik yok. Biraz Körfez'de bir zenginlik var. Onlar da nefislerine çalışıyorlar. Kendi keyiflerine efendim isyanlarda, günahlarda kullanıyorlar. Hiçbir Müslümana bir faydaları yok. Hiçbir Müslümana bir faydaları yok. Müslümanlar zelil. Aynı. Velakat ne sonra kullar bir Bedir'in. Muhakkak andolsun Allah size Bedir'de yardım etti buyuruyor. Ve entüme zilletin ama siz zelildiniz yani. Maddi durumda adam günde 10 tane deve kesiyor. Her gün bir gavur. Bir gün Ebu Cehil kesiyor, ziyafet çekiyor yani. Bir gün öbürü işte kellelere hep orada. 10 tane deve yani işte anneli tutulmaz yani. Sürülerle deve getirmişler. Sahabe-i kiramda birkaç tane deve yok. Birkaç tane deve yok. Birkaç tane at yok. Ondan sonra silah imkanları yok. Yemek imkanları yok, gıdaları yok. Şimdi zaten o zamanla böyle nereden erzak merzak taşıyacaksın yanında. Ancak mesela canlı bir hayvan getirirsen de hayvanı kesersin, pişirirsen işte ağaçlardan şeylerden her ortamda ateş yakılıyor. Ya et pişirirsen et biliyorsunuz kuvvet. Yani harp edecekler. Ramazan günü. Yani tamam sahabe-i kiramdan hepsi oruç tutmadılar çünkü yolculuğa gittiğin zaman seferi mesafede zaten biliyorsunuz. Gününe gün tutarsın. Mevla Teala ruhsat vermiş. Sahabe-i kiramdan. Oruç tutan da vardır. Tutmayan da vardır. Ne tutan tutmayana niye tutmuyorsun der. Ne tutmayan tutana ne tutuyorsun der. Çünkü burada ruhsatları onlar en iyi bilirler. Efendim. Yani Ramazan-ı Şerif şeyinden ziyade burada. Yani oruç veyahut sıcak bundan ziyade burada ne var? Gıdasızlık var yani. Azıksızlık var. Sen şimdi bayağı yanında bir deve getireceksin de deveyi keseceksin, pişireceksin, yiyeceksin, orduya kuvvet olsun. Burada nasıl olacak? O karşı taraf yiyor, içiyor. Bir Müslümanlar zelil. Yani zelil derken vücutları zayıf, bünyeleri zayıf, gıda alamıyorlar. Efendim silahları yok, atları yok, bir şey yok. Ama Allah size yardım etti mi? Etti. Allah yardım ederse galip gelir misiniz? Gelirsiniz. İn yansurkumullahu fela galibe lekum. Allah size yardım ederse kimse size galip gelemez. Allah'ın ayeti bu. Ama ve in yehdülküm femen zellezî yansurukum min ba'di. Ya yardımını çekerse sizden Allah'tan sonra size kim yardım edebilir? Şimdi biz o duruma düştük. Bakıyorsun efendim maddi imkanları olan Arap ülkede, İslam ülke bilmem ne. Hepsinin yuları Amerikan'ın elinde. İstediği yere üst kuruyor, istediği yere gemi gönderiyor, istediği yere askerini yığmış oralara. Bütün petrollerin üzerine oturmuş yer koymuş. Adamlara komisyon veriyor. Yahudi işletiyor bütün şeyleri, petrolleri. Tabii. Bütün markalar, firmalar gidin arkasına bakın Yahudi. Petrolün başına oturmuşlar. Ha şimdi Suriye'de ne işleri var, Irak'ta ne işleri var? Petrol kuyularının başına. Trump alenen söylemiyor mu? Biz diyor petrolü çok severiz diyor. Onun için diyor biz diyor petrolün başını tutalım da diyor. Siz ne yaparsanız birbirinizi kırın diyor. Adam açıkça söyledi. Geçen aylardaki şeyde, olaylarda. O zaman PYD ne belası? PYD ne yani? PYD zındıklarını, çapulcu pisliklerini, efendim PKK-PYD pisliklerini orada birkaç kuruş işte bir kemik yalatıyor onlara, işte bir kemik atıyor onlara. Onlar o kemiği yalamak için Amerikan uşaklığını yapıyorlar. Yahudin uşaklığını yapıyorlar. Başka ne yapıyorlar? Onlara mı verecek oraları yani? Onlara vereceğinden değil ki. Boğaz toktuğuna çalıştırıyor onları ırgat gibi. Ondan sonra bu tarafta Müslümanlara zayıf düşürüyor. Adamlar her yerin başına çökmüş. Suud Devleti petrolünü kendi mi işletiyor yani? Ona diyor ki sen diyor senin toprağın petrol. Ve komisyon veriyor ona. Körfez ülkelerindekine. Hepsi komisyoncu yani. Sahibi, Yahudi sahip olmuş. Amerika sahip olmuş, oturmuş. Seneler evvel bütün üsleri var oralarda. Hele Suud'da o Zahran bölgesi bilmem ne. Bütün efendim şeyin elinde. Amerikan askerleri durmuşlar buraya. Orada iki tane bedevi. Ondan sonra kral oldum zannediyor kendisini bilmem. Ona da işte sen. Adam milyar dolar, milyon. Ya milyon dolar ne ki Amerika'ya? Adam bütün senin malın mülkünü almış zaten oradan da. Git bir tane yat al, bir tane de kat al bilmem ne. Birkaç efendim keyfini tatmin et kendini. Olsa kralım zannet. Çünkü neden? Müslümanlara Allah yardım etmiyor ki. Niye yardım etmiyor? Takva yok. Haramlardan sakınmıyor. Allah'a sığınmıyor. Şeriatı yaşamıyor. Şeriatı hakim kılmıyor. Suud'da şeriat mı var? Dubai'de şeriat mı var? Katar'da şeriat mı var yani? Görüntüde işte İslam'dan, dinden ahkam kesiyorlar. Nerede İslam? Nerede helal haram? Kendilerine helal haram dümdüz. Her yol serbest. Uyuşturucu partileri, bilmem affedersin, lutilikler etçide. Her pislikleri var kendi kraliyetlerinde. Her dolap deniyor. Ondan sonra gariban halk. Her yerde gariban halk, Müslüman. Ama baştakilerin zulmü, eziyeti, cevri, cefası. Allah Teala tabii yardım göndermiyor. Bu adamlar yardımı hak ediyor mu bizim Müslüman aleminde? Kim yardımı hak ediyor? Hangi yönetim ya? Onun için sahabe-i kiram 300 küsur kişiyken, 313 kişiyken galip geldiler. Ama Huneyn'de 15 bin kişiyken bak kat kat fazlayken kafirlerden ondan sonra dünya onlara dar geldi. Dağılmaya başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sebat etti. Yanında birkaç sahabe kaldı. Sonra Allah Teala yeniden toparladı. Ne zafer verdi ama niye? Çünkü اِذَا عَجَبَتْكُمْ كَثِرَتُكُمْ çokluğunuz size hoşluk verdi, hayranlık verdi Mevla buyuruyor. Yani biz dediniz ki bugün artık bizim sayımız az değil, asla yenilmeyiz. Ama yenmek, galibiyet sayıyla mıydı, silahla mıydı, maddiyatla mıydı? Siz Müslümansınız, materyalist değilsiniz. Olmamanız lazım. Manevi tarafını da işin göz önünde bulundurmanız lazımdı. Bizim sayımız az değil, bugün azlıktan dolayı yenilmeyiz dediniz. Çil yavrusu gibi doldunuz, Allah buyuruyor. اِذَا عَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ شَيْنْ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ Bu kadar geniş dünya size dar geldi. Nereye kaçacaksınız? ثُمَّ اَوَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ diyor. Arkanızı döndünüz, kaçıyordunuz. Yeniden فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَةُ Allah sekinet indirdi, huzur indirdi, emniyet, güvenlik verdi kalplerinize de işte döndünüz, toparlandınız da galip geldiniz. Demek ki yardım Allah'tan geliyor bu demek. Şimdi de biz 2 milyar az mıyız? 2 milyar az mıyız? 1,5 milyar bile olsak. Hadi ehli sünneti, halis ehli sünnet desen yani 1 milyar desen az mı ya? Dünya nüfusunun 6'da biri. Ondan sonra 7'de biri. Sen efendim niye bu rezillik içerisindesin? Allah ile iyi geçinmemekten. Kafirler, cazip şeyler, filmler, diziler, maçlar, oyunlar, şeylerle beraber Müslümanları kendi kılığına soktu, kıyafetine soktu, örfünü bozdu, dini geleneklerini bozdu, her şeyi boza, boza, boza, boza. Şimdi bizim Türkiye'de bile efendim yani Ramazan bayramı, Kurban bayramının pişesi kalmadı. Ancak millet tatile çıkmak için izin var diye tatil günlerini kullanmaya başladı Ramazan'ı, Kurban'ın manevi değerlerinden uzak olarak. Şimdi neyi biliyorlar? Sevgililer günü. Yok anneler günü, yok baba. Annelerin babaların günü mü olur ya? Her gün annenin babanın günü. Onu bir güne niye indiriyor biliyor musun? Bir tane hediye al veyahut da bir kere bir anneler günün kutlu olsun de ondan sonra ne yaparsan yapacağın ananı arama sorma. Ya bu kafirlerden gelmiş bir şey. Anneler günü mü olur? Anne, baba her an onlara karşı tetikte olman gerekiyor aradıkları zaman. Sen neredesin? Ondan sonra yahu Noeller, yılbaşılar, hiç hicri yılbaşı diye bir şey şu memlekette tanıyan bile var. Hepsi gitti. Ya cadılar bayramına kadar ya. Cadılar bayramı, papazlar, efendim Noel Baba denen papazlar AVM'lerde dolanıyordu. Onların kılığına girilerek bütün çoluğa çocuğa hediye getiriyor. Papazlar sevdiriliyor, hocalar kötüleniyor. Sarıklılar, cübbeliler, bunlar gericiler, yobazlar diye kötüleniyor. Papazlar baş üstüne tutuluyor. Bu memlekette bu. Bunlar gözümüzün önünde gerçekleşiyor ya. Hala da geriye gidiyoruz. Gericiler memleketi istila etti diyor. Ya nerede gericiler istila etti? Gericiler derken İslamiyet gericilik midir aşağı? Ama onlar öyle görüyor. Adam Diyanet Reisi eşcinselliğe, zinaya konuşuyor. Adam kalkıyor diyor ki bu ses geriden geliyor diyor. Kaç yüz sene geriden bir ses duyuyoruz ya diyor. Yanılıyor muyuz acaba bu ses nereden diyor geriden geliyor diyor. Hangi geriden geliyor o ses? O Allah'ın vahyi. Celle şanuhu celle celaluhu. Zerre kadar imanı olan geriden geliyor bu ses der mi ya? Dinsiz, kitapsız, kafir bunlar. Ondan sonra efendim biz niye geri kaldık da ilerleyemedik de şunlar aya çıktı da biz efendim yolda yürüyemiyoruz da kardeşim hocalar mı sizi geri bıraktı? Allah sizden yardımını çekti bu hale düştünüz. Niye yardımını çekti? Niye yardımını çeker? Sahabeye bile kendinizi beğenirseniz diyor, yardımımı çekerim diyor. Bana sığınırsanız yardımı gönderirim diyor. Allah'a sığınmanın bir yolu yordamı var. Ben Allah'a sığınırım, avucu çekerekten olmuyor ki sadece. Allah'ı kızdırırsan, gazaplendirirsen, emirlerini tutmazsan, yasaklarından kaçmazsan, Mevla yardım eder. Siz zelil iken Allah size yardım etti. Buyuruyor. Fettekullah. Öyleyse Allah'tan sakının. Lealleküm teşkurun. Allah'tan sakınmak neyle olur? Peygamberiyle er meydanda sebat edin, harpten kaçmayın, Allah Resulü'nün davet ettiği yerlere icabet edin, emirlerini tutun, yasaklarından kaçın. Ya Allah-u Teala buati gönderiyor. Onlara, Habibine bunu beyan ediyor. O gün Bedir'deki durumu anlatıyorum. Efendim, bir cemaat bir deveye nöbetleşe biniyor. Bir cemaat ne demek yani? 5-10 kişi, bir deve var. Yani 10-15 kişiye düşüyor. Nöbetleşe biniyor. Çok yorulunca biraz o biniyor, biraz onu biniyor. Bedir'deki at sayısı kaç biliyor musun? Ordu harbe gidiyorsun. Tek at var. Bir tane at var. O atta Miktad ibn-i Esved radıyallahu teala hazretlerine ait. Miktad. Sahabe-i kiramdan. Türkçe'de de o Miktad ismi çok da güzel. Şimdi takılıyor zaten. Miktad. İbn-i Esved radıyallahu anh. Bir tane at var. Ondan sonra bu vesileyle ashab-ı kiram içinde Allah yolunda at üzerinde ilk muharebe eden kimse kim diye 500 milyonluk milyarlık soru olsa sahabe içinde at üzerinde ilk harbeden muharip kim? Miktad ibn-i Esved radıyallahu anh. Çünkü ilk harp ya Bedir. İlk de o ata bindi orada. Onun için. O zaman müminlerin yanında 90 tane deve var. 90 deve ne? 313 kişi de. Çoğusu yani şeysiz, bineksiz. Yürüyerek gidiyorlar. Yürüyerek gittiğin zaman yorgun, argın, bir de harp edeceksin orada. Adam hiç ayağı yere değmeden gelmiş gavur. Ondan sonra 6 tane zırh var. 313 kişi de 6 tane zırh kimi kaç kişi korur? Bir zırh bir kişiyi ancak korur. Onu bile zor korur. Sonra 8 kılıç. Ben size maddi imkansızlıkları anlatmak için söylüyorum. 8 kılıçla savaşa gidiyorsun ya. Tamam ok belki vardır, şey vardır, mızrak bir şey. 8 kılıç bu işte biliyorsunuz en o zamanki şeyde en hızlı hareket eden kılıç keser yani. 8 tane. Kafirler kaç kişi? 1000 kişi. Yani bine birkaç eksiği var. 1000 kişi. Kaç atları var? 100 tane at. Bir ata 100 at. Sayı zaten 1000. Ondan sonra çok sayıda harp aletleri var. Zırhlar, mıhlar. Ebu Cehil Mekke'nin ağaları, paşaları çıktı oraya Bedir'e. Ondan sonra efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sancakları muhacirler tarafında Ali ibn Ebi Talip radıyallahu anh sancağı tutuyor. Ensar tarafının sancakları Sa'd ibn Ubade radıyallahu anh sancağı tutuyor. Müminleri Allah-u Teala sayıca 3 kat fazla kuvvet silah bakımından kat kat üstün olan kafirlere karşı nasıl mansur ve muzaffer ettiğini beyan ediyor. Ne buyuruyor? İstekûlü lil müminin. Habibim hani sen müminlere söylüyordun. Yani hatırlatıyor müminleri de. Tabi Bedir Muharebesi bittikten sonra. Yani ey müminler. Şimdi işte İslam devleti kuruldu Medine'de. Ganimetler alınmaya başladı. Beytülmal güçleniyor falan. Sakın ha. Yardım benden geliyor. Burada şimdi güçleniyor zannetmeyin. Hatırlayın bakalım Bedir'desin durumunuz neydi? Ama yardım nasıl kuvvetli geldi? Hani sen müminlere ne diyordun? Elen yekfiyekum en yumitlekum rabbukum bi selaseti alafin minel melâiketi müzelîn. Rabbiniz size 3000 melek gökten indirilmiş, semavattan indirilmiş 3000 melekle imdat göndersin, medet, yardım, takviye gönderse size. Yetmez mi size? Bak, yani pazarlık yapar gibi, haşa pazarlık değil de. Yani yeter mi, yetmez mi gibi sahabeye soruyor. Diyor ki, 3000 melek yeter mi? Yeterli olmadı. Ne 3000 melek? Bir tane melek gelse, 7 kaderi dibinden kanadını sokup altına göğe kaldırıp ters çevirebilir. Meleğin kuvvetini, kesinlikle meleklerin kuvveti hakkında bu rivayet hadis-i şerifler var. 3000 melek niye? Yani bereket için. Feyiz gelsin diye, rahmet gelsin diye. Yoksa Allah-u Teala. Ya melek mi lazım yani Allah-u Teala zaten? Bir anda kalplerini durdursa hepsi zaten durduğu yerde ölür yani. Ama Allah-u Teala böyle muameleler yapıyor kullarına. Bela. Evet. Elbette yeter. Yetmez olur mu 3000 melek? Ama intasbiru eğer siz sabrederseniz, harp meydanında sebat ederseniz, kafirlerin çokluğuna, silahlarına karşı direnip de kuvve-i maneviye kaybetmezseniz, bizim Allah'ımız var, onların nesi varsa var, onların şeytanları var, şeytan bırakıp kaçtı onları zaten. Bedir'e çıkarttı şeytan, insan kılığına, Süraka kılığına girdi. Ondan sonra geldi, ellerinden de tuttu. Aynı insan zannettiler, onlar zannettiler başka bir kabilenin reisi zannettiler. Onların dost olduğu bir kabilenin reisi. Adam haber yok, adam köyünde. Yani kendi memleketin adamı şıdıra veriyor. İblis onun kılığına girdi. Nasıl Cebrail aleyhisselam Dihetül Kelb'in kılığına girerdi, sahabeden gelirdi. İblis de insan kılığında geldi. Onları elden tuttu. Onlar da o kabileden çekiniyorlardı falan. Arkamızdan düşman kabileler Mekke'ye yağma yapar mı baskın? Çünkü uzak yola çıkıyorlar. Efendim Bedir çok uzak yol. Tabi onlar tam da Bedir'de karşılaşacaklarını da hesap yapmadılar. Allah-u Teala hesapsız, kitapsız onların hesabını hiç tutturmadan orada Bedir'de onları karşı karşıya getirdi. Yoksa onlar geri dönme hesapları yaptılar. Kafilelerinin peşindeydiler. Kafile kurtulduğunu haberini aldılar. Kafile kurtulunca dönecektiler ama işte Ebu Cehil yok ya. İşte o da gurur, kibirinden dolayı. Ne döneceğiz bu kadar çıkmışız madem Bedir'e gidelim şunları bir efendim indirelim aşağı ondan sonra orada güzel develeri keselim, çalgıcı kızları da oynatalım, defleri çalalım ondan sonra bütün Araplar bizim gücümüzü, kuvvetimizi duysun. Bak Muhammed'e ne yaptık sallallahu aleyhi ve sellem. Adam sırf kafileleri yani malları, kafileleri Şam'dan gelen kervan kurtulduğunu duyduğu halde kurtulduğu haberi geldi halde bazı akıllı kişiler de ya kardeşim hırsata mal üzüm yok. Zaten kafilemiz kurtulmuş. Ya geri gidelim. E adam 1000 kişisi var. O kadar at silah var. Medine'deki durumu biliyorlar zaten. Güçsüzlük var o zaman. Hicret, yeni hicretin ikinci senesi. Devlet mevlet bir teşkilat güçlenememiş ki. Zaten tam şu anda 1000 dedik bindirdik diyor yani. Boğazlarına basalım. Ama işte öyle olmadı. Çalgıcılar efendim çalgıcı kızlar şarkı söyleyecekken ağıt yakan karıları kızları efendim leş kuyularının başında ağlamaya başladılar yani. Değil mi? Deftin belekçesi şarapları içeceğiz derken ecel şerbetini içtiler. Hesap hiç tutmadı. Allah Resulüne harp açan ne zaman galip geldiği görülmüş. Ama yeter ki Müslüman intasbiru sabrederseniz bak bir de ve tetteku burası çok önemli. Takvaya riayet ederseniz yani haramlardan sakınırsanız şu anda Türkiye nedir yani 80 milyon 90 milyon bir şey değil. Bunun da zaten şu Suriyelisini şu şunu bunu çıkarsan bir 70-80 milyon yakalır yakalmaz. Yani vatandaş olarak. Bu halk doğru Müslüman olsa haramlardan sakınsak toplum olarak tepedekinden efendim en alttaki hammalına kadar. Hakaret için söylemiyorum. Öyle hamal var ki başvekilden eftaldir. O manada konuşmuyorum. Yani bir bütünlük halinde hepimiz haramlardan sakınacak. Ben şimdi haramlardan sakınıyor muyum? Beceremiyorum ki yani. Tamam mümkün mertebe yani. Mümkün derken işte nefsimize gem vurabildiğimiz kadar. Hepimizin böyle sorunumuz var. Eğer sabrederseniz yani tabii ki burada hastalık olur, fakirlik olur, hakirlik olur. İslam'ın bu kadar şeyleri var. Yasakları var. İnsanın canı, şehveti, keyfi, yasak şeylere düşkün. Ama sen burada sabredeceksin değil mi? Namaz sabır ister, oruç sabır ister. Kolay mısın oruç tutmak? Bir gün tut, iki gün tut, bir ay. Namaz daha zor yani. Bir vakit, iki vakit, üç vakit bitmiyor ki. Ölene kadar vakitlerini geçirmeyeceksin. Bunlar hep sabır isteyen şeyler. İslamiyet'in yarısı sabırdır, yarısı şükürdür. Ondan sonra ona göre işsizlik, ona göre hanımının sıkıntıları, öbürünün kocasının derdi, öbürünün çocuğundan. Yani sabır. Allah'a isyan etmeyeceksin. Haramlara düşmeyecek. Ve tettek o haramlardan sakınırsanız. Ve etüküm min fevri maza. Eğer şu anda bu müşrikler Bedir'de sizin karşınıza efendim gelmişler. Ansızın böyle birden saldırıya geçseler. Ya biz daha toparlanamadık, hazırlanamadık. Biz bilmiyorduk bunların böyle birden saldıracağını. Mühim değil. Niye? Melekler tetikte. Melekler tetikte. Melekler uykuya dalar mı? Melekler abdesti bozulur mu? Kazayı hacete gider mi? Sen diyelim ki bir daldın, ettin. O arada daha savaş başlamadı falan. Kimisi biraz dinleniyor. Kimisi uyumaya gitti. Kimisi bilmem abdest bozmaya gitti falan filan. Dağıldınız. Melek dağılır mı yani? Şu anda ani bir baskında üzerinize gelseler yumdidkum rabbukum bi hamseti alafin minel melake. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki 3000 yeter mi? Yani böyle latife yapar gibi ya. 3000 yeter mi? Kaç bin olsun falan. Allah Allah. Tamam buyurdu ya. Sabrederseniz, haramlardan sakınırsanız Rabbiniz size 5000 melekle yardım edecek. Ben hadis okumuyorum ha. Ki hadis okusam ne yazar yani? Hadisle ayetin ne farkı var? Hiç farkı yok vahiy olmak bakımından. Ama ayet okuyorum yani bunu var ya inkar eden kafir olur ya. Ali İmran suresinin 123 ile 127. ayetlerin arasını okuyorum. Bak bu 5000 melek ayet kerimesinde. 3000 melek ayet kerimesi 124. 5000 melek ayet kerimesi 125. Melekler yardıma gelir mi? Daha adam melekler var mı yok mu konuşuyor. Cinler var mı yok mu konuşuyor. İlahiyatçı olmuş ya. ilahiyatçı olup da melek melek nasıl bir şeydir acaba diyor. Acaba diyor böyle diyor elektrik gibi falan diyor. Yıldırım da böyle şöyle oluyor diyor. Böyle diyor yıldırım vari diyor böyle gökte oluşan işte ne diyorsun ona işte akım makım. Ya meleklere bunu söylüyor. Adam cinleri inkar ediyor. Kur'an'da cin suresi var. Bu kadar melaki hakkında ayet var. Adam ilahiyatçı olmuş milletin karşısına çıkıp Müslümanım diye hocayım diye o spikerler de onlara adam diye efendim hocam siz bilirsiniz bu kadar ilahiyat okutunuz bilmem ne. Onu soruyor. O da ne cini meleğidir ya. Tövbe ya. Memleket bu halde ya. Bu adamları konuştururlar. Ondan sonra. Bak ayet söylüyor. 5000 melek gönderecek. Müsevvimin. Hepsi de alametli. Melekler de nişanlarını takmışlar. Sarıklarını sarmışlar. Sarıkları. Ondan sonra işte onu kısaca söyleyeceğim. Efendim. Bunları bu ayet-i kerimeler Bedir'den bahsediyor. Şimdi evvela 1000 melekle yardım etti. Ahlüsü tefsirine zikrediyor. Sonra 2000 melek gönderdi. Sonra yardıma gelen melekler sayısı İbn Abbas ve Mücahit radıyallahu anh mazaratından rivayet ediyor. 3000 olmuş. Sonra 2000 melek daha gönderiyor. Sayı 5000'e tamamlanıyor. Ve melekler hiçbir harpte bilfiil savaşmamışlar. Sadece manevi destek vermişler. Feyiz yağdırmışlar. Bir tek Bedir'de melekler bilfiil savaşa girmişler, kılıçlarını çekmişler, kafirlere kılıç darbelerini indirmişlerdir. Bir başka Bedir'den başka meleklerin bilfiil savaş yaptığı yok. Şimdi bunun tabii alametleri de var. Ayet-i Kerime'de de bu sabittir. Çünkü Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor? اِذْ يُحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَاكَةِ Habibim senin Rabbin meleklere vahyediyordu. İstestegîthûne rabbekum. Siz Rabbinizden imdat, medet bekliyordunuz. Ya Rabbi bu küffara karşı bize yardım et. Festecâbe lekum. Rabbiniz size duanıza icabet etmişti. Ennî mümiddüküm bi elfin minel melâketi murdifîn. Peş peşe ardı ardına 1000 melek göndereceğim size ilk imdadını. Bu ayette işte 1000'le başladı. Enfal suresinin ayetinde geçiyor. Hep ayetleri birlikte okumak lazım. Ondan sonra وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ لَا بُشْرًا Allah bunu size müjde için gönderiyor. وَلِتَطْمَنَّ بِي قُلُوبُكُمْ Kalpleriniz yatışsın işte. 1000 melek geliyor diye bir rahatlayın. Bir sükunete, sekinete kavuşun. Bir paniğiniz geçsin. Yoksa وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Allah aziz ve hakimdir. Yardım benden geliyor. Kullarım. Melek göndersem ne olur, göndermesem ne olur. Ben bir anda hepsinin işini bitiririm. Olduğu yerde öldürürüm, düşürürüm adamı yani. Ne olacak? Adam elini mi kaldırır? Kılıcı varmış, atı varmış. Atın üstünden küt aşağı düşer. Atını da öldürürüm. Ebrehe'nin ordularını, fil ordularını ne yaptı? Fecalim kâsıl bekül. Yani burada yine bir 313 kişi harbe çıkmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedesi zamanında efendim Abdülmuttalib'in ne, tamam develeri şunları bunları var. Ebrehe'yle savaşacak gücü mü var? Ya gitti. Dediler ki buranın efendisi, vadinin efendisi Abdülmuttalip seninle görüşmek istiyor. Gelsin dedi. Ona hürmet etti, itibar etti. Oturtturur yanına Ebre. Buyur dedi, arzu hali ne? Dedi ki ben dedi. Benim 100 devam var dedi. Onu vadide dedi. El koymuş senin adamların işte falan. İstifade edemiyorum dedi. Onları bana bırakır mısın? Dedi ya yakak gitti. Sen dedi şuradan in aşağı ben. Seni dedi. Efendim çok önemli bir adam zannettim. Mekke itibarlı bir yer tabii. Kabe'ye bütün Araplar o eskiden beri. Tabii Adem Aleyhisselam'dan beri Mekke itibarlı da sen Mekke'nin burada en büyüğü lideri sensin. Biz de seni dedi yanımıza oturttuk ha burada. Sen de kalktın diyorsun ki ben senin Kabe'ni yıkmaya gelmişim. Sen de diyorsun ki benim 100 devemi verir misin? Ya dedi sen ne ucuzcuymuşsun. İnsan Kabe'yi rica eder. Ne istiyorsunuz, ne teklifiniz var, istediklerinizi yapalım, yıkmayın Kabe'yi demeni beklerken 100 deveden bahsediyorsun. Ha dedi ene Rabbul İbili. Ben develerin sahibiyim dedi. Velil beyti rabbun yahmi. Kabe'nin de bir Rabbi sahibi var. O onu korur dedi. Ne demek istiyorsun? Ya ne demek istiyorum? Görürsün dedi. Verin şu develerini gitsin. Ya Kabe'nin Rabbi. Şimdi Kabe'nin Rabbi orada bir kişi bile Ebre'ye karşı Mekke'de çıkabilir mi? Çıktı mı yani? Bir kişi silah çekebildi mi? Ama neden? Ebabil kuşları. Dayran ebabil. Atıyor yukarıdan bitti. Yani Bedir'de melek gelmesine ne lüzum var? Bir kuşluk işleri var. Kuşu bırak sinek Allah Teala bir anda sinek gönderse, sinek gözüne girse, adam burnuna girse, beynine gitse bitti ya. Bir sineklik canları bile yok. Nedir yani? Yardım benden geliyor diyor. Ah iman, ah iman, ah iman. Düzgün inansa bu Müslümanlar şu an şu rezilliği çekilir mi ya? Elin gavuru ne diyecek diye bütün millet ekranların başına toplanıyor. Amerika ne dedi? Bizim hakkımızda bilmem ne etti. Ora ne karar aldı? Bura ne karar aldı? Ermeni bilmem lobisi ne yaptı? Senato'dan soykırım kararı geçti mi? Geçmedi mi? Geçecek mi? Geçmeyecek mi? Şu rezillik durumumuza bak. Böyle Cihangir ecdadın torunları dünyaya ferman okumuş, meydan okumuş, hükümran olmuş. 1000 senedir dünyada en süper devlet demiş. O şeyi konuşmuyorum ben. Yani İslam öncesi Atilla'dır, Metehan'dır, 2000 senelik, 4000 senelik Türk devleti, onları konuşmuyorum. Ben İslam sonrasını, bizim şerefimiz, izzetimiz İslam ile. Onun için İslam'dan sonrasını özellikle ben konuşuyorum. Öbürü cengaverlikler ayrı tabii, Türklerin cengaverlikleri inkar edilemez. Genlerinde bu var. Ama biz İslam'la aziz olmuş, şeref bulmuş bir milletiz, ümmetiz. Efendim şimdi geldiğimiz duruma bak. Bizim hakkımızda gavurlar, büyük şeyde ne diyorsun onun adını, Birleşmiş Milletler ne diyecek, Amerika Senatı ne diyecek. Abdestsiz, taharetsiz, gusülsüz, cenabet, affedersin, altını yıkamaktan aciz, her tarafları leş olmuş adamlar, medeniyetsiz, kültürsüz, cenazeleri bile tırla taşıyıp, sokaklara atıp kokuşturan adamlar, bu adamların ağzından çıkıcık lafa bakıyor. Bakarsın tabii. Allah'ın emrine bakmazsan, Kur'an'a bakmazsan, ayete, hadise bakmazsan, gavura, efendim böyle, rezil olursun. Bunun, işte İslam'ı yaşadığımız dönemlerdeki kafirlere galibiyetimize bak, bir de İslam'ı zayıflattığımız dönem, İttihat Terakki'den beri ki şu andaki dönemimize bak. Şu anda İslam yaşanıyor mu, yaşanmıyor mu? Yaşanma oranı ne? Camiler ezan okunması İslam'ın yaşandığını mı gösteriyor? Kaç kişi namaz kılıyor? Kaç kişi zinadan sakınıyor? Kaç kişi faizden kaçıyor? Kaç kişi efendim haramdan uzak duruyor? Buna bakacaksın. İslam. Nerede yaşanıyor? İslam'ı yaşadığı müddetçe ecdadımız galip geldiler. İslam'ı gevşettiler. Allah da izzetlerini, şevketlerini, heybetlerini yavaş yavaş azalta, azalta, azalta bugün geldiğimiz durum. Evet. اِذْ يُحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَاكَةِ Habibim, senin Rabbin meleklere vahyediyordu. اَنِّي مَاكُمْ Ey benim meleklerim, ben sizinle beraberim. فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenlerin kalbine sebat verin. Eğer Allah bir kişiye sebat verirse, 7-8 milyar insanı karşısına alıp, tek kişi 7-8 milyar dünya milletine meydan okuyabilir. Böyle iki tane güreşçiye, müreşçiye, polise, bekçiye demiyorum. 8 milyar, koy bu tarafa dünya halkın tek kişiye. Allah kalbine sebat verirse, öbürüne de bir korkaklık verir. 8 milyara Allah bir korkaklık verir. Korkaklık nasıl bir şeydir? Tattınızsa mı, yaşadınızsa bilirsiniz. Durduğun yerde böyle yapıyorlar. Ne oluyor ya, bir şey yok. Adam gelmiş şu kadar, bir metre adam. Efendim, bir ahkam kesiyor bilmem ne. Allah Allah, bakıyorsun diyor, mahallenin kabadayısı veya bilmem buraların ağası kabadayısı. Sen de zannediyorsun ki herhalde 3 metre. 200-300 okka falan. Adam bir geliyor, şu kadar bir şey. Aa, hepiniz bunu mu sayıyorsun? Saymada göreyim. Adam lan dediği anda herkes diyor. Çünkü de onlara korkaklık veriyor. Allah Teala deveye korkaklık verse farenin karşısında ütü kopar. Anladın mı? Farenin karşısında ütü kopar. Aslana korkaklık verse, kalp meselesi bu. Bak diyor ki, ey benim meleklerim diyor, iman edenlerin kalbine sebat verin diyor. Sebat ne demek? Durabilme, direnebilme gücü. O olduğu zaman ben ne yapacağım diyor. Sevülkî fî kulûbillezîne keferû rûbe. Şimdi kafirlerin kalbine korkuyu salacağım diyor. Bak Bedir'de. Karşı tarafta 1000 kişi silahları, her şeyleri, yemeleri, içmeleri mükemmel. Adamların ödü kopuyor. Ne yapacaklar bizi acaba, bunlar bizi nasıl kesecekler mi, asacaklar mı? Ya kardeşim sen 1000 kişisin. Silah var, adamlarda 8 kılıç var. Bir şey yok. Ama korkuyu salacağım diyor Allah'a. Kalpler kimin 7 kudretinde? Kalpler kimin tahtı tasarrufunda? Kalplere kim hükmediyor? Ey gidi Müslümanlar. Doğru Müslüman olsak dünyayı dize getiririz. Bırak milyonu milyarı ya. Bir kişi yeter ya. Efendi Hazretleri hep öyle derdi. Yavuz Selim kürsüsünden kaç defa işittim ya. 313 kişi arıyorum. 313 kişi arıyorum. İslamiyet Türkiye'de hakim olur. Dünyada hakim olur. Bütün huzur gelir, emniyet gelir. Dinimiz yerleşir. 313 tane Bedir ehli gibi adam lazım derdi. 313 nerede? İsmaila cemaati kaç yüz bin, kaç milyon? Bilmem, menzil cemaati kaç milyon? Şu cemaat şu kadar yüz bin, şu kadar milyon. Şeyhler, alimler, hocalar mübarek olsun, Allah hepsinden razı olsun. Hepsine hürmetlerimi arz ederim. Ama İslamiyet bu memlekette hakim değilse, İslam'ın hükümleri yürürlükte değilse, biz bu zillet ve hakaret içinde efendim dışlanıyorsak, horlanıyorsak, o zaman bizde bir sorun var. Niye? Yardım gelmiyor abi. Yardım niye gelmiyor? Tamam, ben kabul ediyorum. Benim günahımdan gelmiyor. Bak, ben kabul ediyorum. Vallahi billahi şurada yemin ediyorum. Bak, yemin ediyorum, ben kendi günahlarımı bilen bir adamım. Benim günahlarımdan. Ama tabii bu bir ümmet meselesi. Benim tek başıma, yani bir çiçekle yaz da gelmez, efendim kış da gelmez yani bir çiçeğin sönmesine. Şimdi biz burada kendimize bir dönmeyecek miyiz ya? Bir ıslah şeyine girmeyecek miyiz? Abi nerede yanlışımız var abi? Bu kadar sayımız fazla gözüküyor. Maddi imkanlarımız fazla gözüküyor. Her şeylerimiz bol bol gözüküyor. Ama İslam'ın hükümleri evimizde geçerli değil ya. Ben evimde yürürlüğe sokamıyorsam nasıl olacak? Nasıl dinimize, dünyaya bizi hakim ederiz bu kafayla? Ya. Şimdi kafirlerin kalbine korkuyu salacağım. Siz de müminlerin kalbine sebat indirin. Fadribu fevka lanak. Vurun gerdanların üstüne diyor. Kime diyor? Meleklere. İşte bu ayetten anlaşılıyor ki 13'ün melekler burada savaş ettiler. Vadribu minum kulle banan. Her parmak uçlarına eklemlerini kırın buyuruyor. Onun için harp sahasında gevermiş gavurları sahabe-i kiram teftiş ederlerken nereden anlıyorlardı? Sahabeden biri mi kılıçla öldürmüş o gavuru, yoksa melek mi öldürmüş o gavuru? Bunu nereden anlıyorlardı? Eğer insan öldürmüşse gerdanında ve eklemlerinde ne olmuyor? Siyahlık olmuyor. Ama melek vurmuşsa kılıcı, o zaman boyunları sipsiyah olmuş ve bütün eklemleri, ayetten bu ne buyuruyor? Bütün mafsallarına, eklemlerine efendim indirin darbeyi buyuruyor. Belki benim şakullah ve resule. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı geldiler. Ve men yuşakkikillâhe ve resûlehu fe innallâhe şedîdül akâb. Kim Allah'a ve Resulüne muhalefet ederse şüphesiz Allah azabı çok şiddetli olan bir yüce ilahtır. Ve alkum fezûkûhu. Ey Bedir'e gelen müşrikler, hele tadın dünyadaki şu peşin azabı. Ve ennelil kâfirîne azâben nâr. Hele kâfirler için cehennemde ne azaplar hazırladım. Bir de ahirete gelin de oradaki azabı görün buyuruyor. Ne dünya kaldı, ne ahiret kaldı. Bir Ebu Cehil denen adam, Arap'ın Ebul Hakem dediği, hikmetin babası dediği adam, hırsını, inadını, kibrini, gururunu yenseydi, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem iman etseydi, bütün şerefi dünyada ahirette muhafaza olacaktı. Belki de sahabe içinde aşere-i beşere veyahut dört halifenin arasına girme imkanına sahip olabilirdi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dua etti? Ya Rabbi, iki Ömer'den biriyle İslam'ı teyit eyle. Ebu Cehil'in efendim imanı için de dua, ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşakhas biri için demedi. İkisinden biriyle. Bak, Allah-u Teala ikisiyle de dedirtmiyor. Çünkü Allah-u Teala ikisinin iman etmeyeceğini bildiği için, ilmi ezeliyle iradelerini inanmak yönünde ikisi kullanmayacağını bildiği için, ikisinden biri kullanacağını bildiği için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duası %100 müstecap olduğu için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de reddetmeyeceği için ona dua ettirirken Allah-u Teala nasıl ilham ediyor? İki Ömer'den biriyle. Ondan sonra bu Hazreti Ömer Efendimiz'e nasip oluyor. Onun kabiliyeti olduğu için, istidadı olduğu için, Allah iman etme yönünde iradesini kullandığı için. Öbürüne nasip olmuyor ama ona da nasip olsa adam İslam'ın izzetiyle aziz olacaktı. Şimdi ne oldu? Şirkin zilletiyle rezil oldu. Hem cehennemlik oldu, hem dünyada Bedir'de ne kibri kaldı, ne gururu kaldı. Rezil oldu. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh üstüne çıktı. Ondan sonra kılıcıyla kafasını kesmeden efendim ona ne hakaretler etti. Ondan sonra kellesini sürdüler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdi. Bütün sahabe Allahu Ekber tekbirler getirdi. Yani Ebu Cehil'in geberdiğini görünce. Yani bunlar Niye yaşanıyor sen? Kör inatçılıktan yani. Ya sen Allah'tan vay gelmiş Resulüne. Mucizeler gösteriyor sana. Sen daha neyine güvenirsin ya? İki tane atlan devele gelmişsin oraya ya. Zırhın var, şeyin var bilmem. Allah bizi kibirden, gurudan muhafaza etsin. Bu kibir var ya, insan doğru olduğunu anladığı bir davada bile inadına, kibirinden efendim madem Cübbeli doğruyu konuşuyor, ben efendim onun dediğine doğru demeyeceğim. Ya Cübbeli bozuk adam diyebilirsin. Ama adam doğru konuşuyor dedi. Ben ayet hadis okuyorsam ama adam şimdi bana hasetinden, fesandan veya gıcığından diyelim benim doğru söylediğimi de reddediyorsa işte kafa bu kafa. Kafa bu kafa. Yani hakkı kabul edemez. Kibir, el-kibr betarul hak. Hakkı reddetmek. Kibrin manası o. Yoksa ayakkabım boyalı olsun, havalı olsun, param varsa helalından, iyi bir kumaştan bir cübbe yapayım, bilmem ne yapayım işte neyse, bir araba alayım, bineyim falan. Ha millete hakir tutayım, millete hava atayım diye değil. Allah'ın nimetten istifade edeyim diye. İnsan iyi bir şey alınsa, giyinse, efendim binse falan. Kibir bu değil ki. Kibir, batarul hak. Hak meydandayken doğru bir şey söyleniyor burada. Adam diyor ki yok Allah'ın ortağı var diyor. Tövbe ya Rabbelalem. Şimdi bu, bunun gibi bir şey. Ya bu cehil buradan belayı buldu. Biz de bulmamak istiyorsak biz de bu kibiri bırakacağız. Büyüklük taslamayacağız. Aşağı koyacağız büyüklüğü. Allah'ın sıfatı büyük. Kibir Allah'a mahsus. Büyüklük. Bizde büyüklük yok. Bizde zafiyet var, zillet var, hakaret var, acziyet var, güçsüzlük var. Sen nasıl böyle? Her şeyimiz Mevla'dan bizim. Kendimizden bir şey getirmemiş ki babamızın evinde. İşte bu ibret. Dünyada gitti. Ahirette gitti. Ondan sonra bu hadis-i şerifi de okuyalım. Ömer ibn-i Hattab radıyallahu teala Efendimiz'den rivayet ediliyor. Müslim, Sahih-i Müslim kitabında bu hadis-i şerif geçiyor. 1763 rakamında anlatıyor yani. Hazreti Ömer Efendimiz yaşananlar. Bedir günü olduğu zaman buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere bir baktı. Baktı ki vehum elfün, bin kişiler. Ve ashabu selat mi? Ve tisat-ı aşar racülen, burada 319 diyor. Zaten onun için biz şimdi Bedir ehlinin isimlerini okurken 360 kadar okuyoruz. Çünkü bazı rivayetlerde o zat vardı mı yoktu mu, böyle bazı rivayetler olduğu için ihtiyaten Bedir'e katıldığına dair en ufak bir rivayet olanın ismini de alıyoruz ki Bedir elinden olup da bir tane okumadığımız kalmasın diye. İhtiyatlı sıra üzere burada bak 319 diyor mesela. Festekbele Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem el-kıblete. Resulullah Efendimiz kıbleye döndü. Sümmemetliğe ellerini uzattı. Fecaale yehtibu bi Rabbi, Allah Teala'ya yalvarmaya, nida etmeye başladı. Allah'ım encizli ma vaatten. Ey Allah'ım sen bana söz verdin, bana yardım edeceksin ve beni galip edeceksin. Bu kafirlere beni mağlup etmeyeceksin. Allah'ım ne olur sözünü yerine getir, sözünü yerine getir. Allah Teala söz. İnna Allah la yuhliful miade. Allah sözünü bozmaz ama dua ediyor. Yani vaadini incaz eyle diyor. Allah'ım ati ma vaaten. Ey Allah'ım sen bana vaat ettiğini ver. Allah'ım yardımını gönder. Allah'ım in tühlik adil isabe min ehlil islam la tu'bed. Ya Rabbi sana ibadet eden bir avuç Müslüman var burada. Yani 310 küsur kişi. Yani İslamiyet tabii daha dünyaya yayılmamış. Hicretin ikinci senesi. Yani bir cemaat dünyanın hepsi. Şirk içinde. Bu cemaat sana ibadet ediyor. Yani namaz kılıyor, zikir yapıyor, ibadet yapıyor. Bunları da burada kırdırırsan, helak edersen, yeryüzünde ibadet eden de kalmayacak. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem böyle dualar yapıyor. Allah Allah. Yardım sözünü almış, Allah'ın vaadi hak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buna en iyi iman eden müminlerin ilki. Ama dua lazım abi. Duasız olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar müjdeyi garanti vahiyle aldığına göre orada oturur. Bakayım şimdi melekler de gelecek nasıl olsa, Allah da vaat etti. Ebu Cehiller durup dururken kafaları gitti. Ama şimdi imtihan var. Bir sıkıntı çekmek var. Bir açlıksızlık çekmek var. Bir yolculukta yürümek var. Değil mi? İmkansızlıklar var. Bir haşa şüphe yok. Haşa acaba yok ama bir efendim biz bir yanlış yaparız da Allah'ın yardımından kendimizi mahrum eder miyiz korkusu da var. Öyle ya, şimdi Allah söz vaat etti ama ben de şimdi benim sahabemden biri bir yanlışlık eder. Şimdi Uhud'da ne oldu? buradan ayrılmayın dedi. Sahabe-i kiram bazıları anlamadılar, ayrıldılar oradan. Emir kırılınca kazanılmış harp bozguna uğrandı ya. Değil mi şimdi burada? E burada önümüzde bir Uhud da var yani. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duaya devam ediyorum. Devam, devam, devam. Ellerini uzatmış böyle. Üzerinde de mübarek cübbesinin böyle şal gibi bir şey de var. Hırka gibi üzerine atmışlar onu. Fakat o ellerini uzatmış, kaldırmış semaya doğru. Duanın şiddetinden yani şey düştü. Ridası üstündeki efendim şalı mübarek düştü. Hemen Ebu Bekir radıyallahu anh geldi. Arkadan şalını efendim hırkasını yeniden omuzların üzerine yerleştirdi. Omuzların üzerine attı. Sonra böyle efendim sallallahu aleyhi ve sellem arkadan bir sarıldı, bir yapıştı. Dedi ya Nebiyallah kefake münaşedetüke rabbek. Yeter dedi ya Resulallah, Rabbine yalvardığın yakardığın yeter sana yeter. Tamam bu iş oldu bitti tamam ya Resulallah. Feynnehu seyüncüzüleke mavadeke. Sana vaat ettiğini yerine getirecek Allah, buna şüphemiz yok. Ama yük kimin sırtında? Anladın mı? Yük kimin sırtında? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırtında. En çok dua kim yapıyor? En çok dua Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapıyor. Şimdi sen ne demen lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten dünyası ahireti kesin. Hiçbir günahı yok. Yani en rahat olması lazım. Ama en tetikte o. Çünkü ümmetin bütün mesuliyeti onun üzerinde. Dünyada ve ahirette ya. Dünyada ve ahirette. Şimdi nasıl duasız durabilir? Onun için Fenzelallah Azze ve Celle Hazreti Ömer anlatıyor şimdi bu yaşananları. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesi indi. Demin okuduğum ayet-i kerimede size 1000 melekle yardım edeceğim. Ondan sonra Allah meleklerle yardım etti. Şimdi İbn Abbas radıyallahu anhüman rivayetinde devam ediyor. Müslümanlardan bir adam müşriklerden bir adamın peşine düşmüş. Bir müşrik kelleyi kesmek istiyor ama işte onun punduna getirecek yani harp bu. Orada onu takip ederken ondan sonra bir sahabe böyle harp meydanındayken yukarıdan doğru üstten geliyor ses yani. Efendim yukarıdan doğru kamçı sesi geliyor böyle şak. Ama ortalıkta kamçı mamçı yok. Ondan sonra bir de atlı sesi. Ekdim hayzum. Yani atına bağırıyor. Atıl hayzum diyor. Atına, atının adı hayzum. Atına diyor ki ey hayzum diyor yani atına. Efendim atıl diyor yani. Dal diyor yani. Nerede bu hayzum diye bir şey. O zat zaten böyle bir şey sesi duyuyor ama yani ne öyle bir at var. Zaten bir tane Miktat Hazretleri'nin atı var. Başka at yok yani. Ondan sonra efendim ne ismi biliyor, ne sesin sahibini tanıyor. Hiçbir şey görmüyor. Ondan sonra o müşriye hedeflemiş. Tam o arada ona darbe indireyim diye kollarken bu sesi, kamçı sesinden duyduğu anda bir de bakıyor ki o müşrik sapasağlam adam önünde düşmüş. Sırt üstü uzanmış. Ben buna bir şey yapmadım. Ondan sonra geliyor yanına bir de bakıyor. Ha ne olmuş? Efendim meleklerin vurduğunun alameti olmak olduğuna yani delil olarak dedim ya. Ondan sonra burnu yani adam o sahabenin hiçbir şeysi ona yetişip de değmedi bile bir kılıcı mılıcı. Hiçbir şeysi değmedi ona. Burnu yaralanmış. Yüzü de kırbaç darbesi. Ya kırbaç mırbaç yok ortada. Görünen bir şey yok. Yüzünde kırbaç darbesi. Burnu da kırılmış ondan sonra ve mosmor olmuş. Burnu, ben dedim size ya işte o siyahlık mor bir hal alıyor meleklerin darbesini yiyen. Ondan sonra efendim yüzü yarılmış, kılıç darbesi, kılıç diyorum, kamçı darbesiyle böyle yarmış yani deriyi soymuş. Ondan sonra her taraf mosmor, Ensardan bir zat bu sahabe-i kiramdan geldi. Dedi, ya Resulallah dedi. Başıma böyle bir iş geldi. Ben harp meydanında böyle bir şey oldu. Hiç ben bir şey de anlamadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buydu. Sadak de doğru gördün, doğru söyledin. Hayal mayal değil. Zâke min, zâlike min mededis semâ isâlize. Üçüncü kat göklerdeki meleklerin yardımından senin önüne düşürdü o gavuru buyurdu. Üçüncü kat, şimdi her kattan melekler gelmiş olabilir. Senin bu gördüğün hadise üçüncü kat semanın meleklerinden biri yaptı bunu buyurdu. Böylece yani hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cibril'e sordu. Dedi ki menil kailu yemme bedir minel melake ektim haycum. İmam Kurtubi rivat ediyor bu rivati. Bedir günü meleklerden ey haycum atıl diye atına böyle bir seslenen melek var. Kim acaba? Sen miydin veyahut da kimdi? Biliyor musun o meleği? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hangi melek olduğunu da sordu yani. Sonra Cebrail aleyhisselam buyurdu. Ma külle ehlis semâye arifu. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben gökteki meleklerin hepsini tanımıyorum ki de. Ben gökteki meleklerin hepsini tanımıyorum ki. Cebrail aleyhisselam meleklerin peygamberi. Demek Allah-u Teala'nın Allah-u Teala her an melek yaratıyor. Her an. Cebrail aleyhisselam diyor ben hepsini tanımıyorum ki. Kim dedi acaba dedi. Ya. Bu ayetle de sabit. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّهُ Rabbinin ordularını ancak o bilir. Cebrail aleyhisselam var mı burada şimdi? Rabbinin ordularını. Bak orada Bedir'de ordu geldi. Bu orduların hepsini ne Resulullah tanır ne Cebrail aleyhisselam hiç kimse tanımaz. Hepsini. Tabii ki tanıdıkları çok ama bütün ordularımı benden başkası bilen yok buyuruyor. Ancak ben bileyim ordum ne kadar var. Onun için Hazreti Cibril bile bunu itiraf etti. Sehl ibn-i Huneyf radıyallahu anh diyor. Bedir günü bizden biri kılıcıyla müşriğin kafasına vurmak üzereydi. Böyle kaldırdı adamın kafasına indirmeden evvel kılıç ona ulaşmadan müşriğin kellesinin cesedinden ayrılıp yere düştüğünü gördüm diyor. Gözümle gördüm. Çünkü melekler bir tek Bedir'de harbe girdi. Başka harplere de yardıma geldiler. İşte Hendek Muharebesi'nde de görmediğiniz ordular var ama harp etmediler. Bil fiil harbi ancak Bedir'de yaptılar. Onun için hani Ebu Cehil'in İbn-i Mesud Hazretleri'ne meşhur bir sözü var. Efendim sen dedi beni yere deviremesin. Bana dedi bu darbeleri kim indirdi? İbn-i Mesud radıyallahu anh bacakları yani o kadar ince ki. Belki iki bacağı senin, bizim bir bacağımız etmiyor. Radıyallahu anh. Ama mizanda onun bir bacağı Uhud Dağı'ndan ağır geliyor. Ayrı dava radıyallahu teala. Ama çok zayıf, nahif böyle. Ebu Cehil kelle gerdan dedi sen beni nasıl devireceksin? Deviremezsin ya. Sen beni kılıcın başıma yetişmez. Beni nasıl bir devir, kim devirdi beni? Ondan sonra beni dedi, yok dedi sen öldüremezsin. Ben dedi ne kadar uğraşsam da süngümü atının tırnağının ucuna bile değdiremediğim biri öldürdü geldi beni dedi. Beni devirdi dedi. Yani ölmeden evvel öldürdün beni derken yani ölmek üzere ya devirdin beni öldürüyorsun artık ben gidiyorum diyor. Ama orada bile diyor ki yahu diyor atlı biri geldi diyor Ebu Cehil. Ben diyor efendim süngümü diyor atının tırnağı ya. Atının tırnağının ucuna uğraşıyorum değdirme. Değdiremiyorum diyor. Beni diyor o devirdi ya diyor. Yoksa sen nasıl devireceksin diyor. Ya Ebu Cehil. Ondan sonra İbn-i Mesud dedi bu darbe bize nereden geldi? İbn-i Mesud dedi ki melekler dedi. Hah dedi desene dedi. Ben de dedi yahu geberirken bile kibir bırakmıyor. Ben de siz bizi yenemezsiniz. Nasıl yeneceksiniz ya? Ben burada dedi gurur kibir yapıyordum. Ama dedi meleklere benim gücüm yetmediğini bunu kabul edebilirim dedi. Ama dedi benim size gücüm yeter. Hala ölüyor hırhır ediyor. Ama kibir dedim size Allah muhafaza. İmansızlık. Yani kibir öyle bir günahtır ki adamı imansızlıkla eder. Çünkü bir adamda büyüklük duygusu varsa, üstünlük taslama şeyi varsa adama doğruysa ayet okuyorsun, hadis okuyorsun. Kibirinden doğru söylüyorsun demez hadi git der. Kafir olur. Kibir varsa kafir olmak an meselesi. An meselesi bak her günahın affı var. La edhulü cennete men kâne fî kalbi miskâli zerreti min kibir. Zerre miskal kibir olan cennete giremez diyor. Hangi hadiste gördün ki şu günahı olan cennete giremez diye? Bütün günahlarda cehennemle tehdit var. Ama zerre kadar şu olan cennete giremez. Sade kibire söylüyor. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki büyüklük, yücelik, üstünlük bana mahsus. Benim sıfatımda ortaklık taslamayın. Haddinizi bilin. İşte Bedir haddini bildirdi. Gerektir haddini bilmeyenlere haddini bildirmek derdi Efendimiz. Çok olurdu. Yani bu sözü çok söylerdi. Gerek Allah Teala da bildiriyor kurbandım. Şu koronayla ne yaptı? Koronayla. Dün diye televizyonda mikroskopla görülemiyor diyor. Profesör çıktı anlattı. Mikroskop var ya, normal mikroskop. Görülemiyor. Şimdi işte dün yine bir görüntülerini çıkarttılar, üç boyutlu. Üç boyutlu, dün düzeltersem üç boyutlu görüntülerini çıkarttı. Diyor ki bu mikroskop değil, bu çok özel bir mikroskopun bilmem nesi işte. Şöyle bir şey, gavurcu adlarını unuttum. Öyle bir cihazla görülebiliyor. Normal mikroskop görüntülemiyor. Bütün dünyaya haddini bildiriyor. Bütün dünyaya. Ya nedir ya? 7-8 milyar. Ay'a çıktık, güneşe çıkacağız. Bilmem Mars'a gidiyoruz, şunu yapıyoruz. Bunu uydular attık, şunu fırlattık, bunu. Hadi oturun aşağı. Kastanelerde cesetlerinizi toplayamadınız orada. Tırlara koydunuz, bütün cesetleri kovuşturdunuz be. Koca Amerika. Ya. Gerektir haddini bilmeyenlere. Haddini bildim. Allah'ım kurban olduğum. Meleklerin, Bedir'in meleklerin alametleri atlara atlarla gelmişler. Kır atlar. Kır atların alınlarında, kuyruklarında beyaz yün bağlanmış. Çünkü Zübeyir ondan sonra Miktat Hazretleri'nin atındaki alametleri, melekler bütün kendi atlarına da aynı alametleri koymuşlar. Sonra Zübeyir radıyallahu anh başında sarı bir, renkli bir sarık var. Sarı renk çok sevinç verir. Tesurun Nazırin sarı deve bakanları sevindiriyor diyor ya, Kur'an'da ayet var. Ondan sonra sarı bir renkli bir sarık mübarek Hazreti Zübeyir Efendimiz takıyordu. Bedir günü melekler de ondan sonra kır renkli atların üzerinde Hazreti Miktad'a ikramen, onlar da atları aynı Hazreti Miktad'ın atın renginde. Sonra melekler öyle sarık sarmışlar. Efendim Bedir günü bana gelen melekler sarıklıydı. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Tesevvemu fe innel melâkete kad tesevvemet. Siz de kendinize bir alamet yapın. Sarıklarınızı sarın. Melekler alametlendi. Atlarına alamet koydular. Ondan sonra Allah Allah. Bir rüzgar. Bedir günü nereden anladınız meleklerin geldiğini? Efendim sahabe-i kiram Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor. Bedir kuyusundan su çekiyordum diyor. İşte sahabeye su getirecek. Ondan sonra bir rüzgar geldi diyor. Ondan sonra ben yani hayatımda diyor böyle bir şiddetli bir rüzgar görmedim. Sonra bir şiddetli rüzgar daha geldi. Ondan daha şiddetli. Ondan sonra ondan daha şiddetli rüzgar bir öncesini görmüştüm diyor. Bu ikincisinden bir yani ondan sonra efendim birinci rüzgar 2000 melekle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ön tarafına indiler. İkinci rüzgar yine 2000 melekle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sağ tarafına indiler. Birinci rüzgarla Cebrail aleyhisselam indi ordularıyla beraber. İkinci rüzgar Mikail aleyhisselam sağ tarafına indi 2000 melekeyle beraber. Ya Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Resulullah Efendimiz'in sağ tarafında bulunuyordu. Sonra üçüncü bir rüzgar 1000 melek indiler. İsrafil aleyhisselam geliyor ya. İsrafil aleyhisselam, Mikail aleyhisselam geldiği yerde Ebu Cehil'e ne düşer be kardeşim ya. Ondan sonra ben de diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sol tarafındaydım diyor. Hazin tefsirinde zikrediyor bu rivayet. Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Yani ne anlatalım, ne dinletelim kardeşim. Onun için Bedir Muharebesi'nde bulunan sahabe-i kiramın tabii özel bir fazileti var. Melaike ile beraber çarpışmışlar. Ondan sonra İslam'ın zor zamanında, garip zamanında bu hizmeti zaten Bedir'de Ebu Cehiller 70 gavurla beraber 70 tane esir aldılar. 70 tane gavuru da katlettiler. Kalip çukuruna attılar. Böylece artık küfrün efendim şiddeti kırıldı. Küfrün önderleri nalları dikti. Cehennemin dibini boyladı. Kalip kuyusunu boyladı. Artık İslam'ın izzeti zaten var idi. Ama zuhur etti yani. Gavurların da göreceği şekilde aşikar oldu. Bundan dolayı sahabe-i kiram arasında en hayırlılar listesi yapıldığı zaman en eftal sahabe-i kiramda 4 halife. Bunda sorun yok. Herkesin bildiği bir şey. Ondan sonra aşere-i mübeşşereden kalan 6. Çünkü o 4 halife de aşere-i mübeşşerenin 4'ünü teşkil ettiği için ondan 4 çıkıyorsun. En faziletli ilk 4 Hulefai Raşidin. Sonra aşere-i mübeşşereden kalan 6. Ondan sonra ulemanın beyanlarına göre söylüyorum. Hadis-i şeriflerden de çıkıyor bu. Aşere-i Mübeşşere'den sonra Bedir ehli. Çünkü Bedir ehli hakkında çok hadis-i şerifler varid olmuş. Ne buyuruyor? Len yelli cennâra ahadun şehide bedran. Bedir muharebesinde bulunanlardan hiçbiri cehenneme girmeyecek. Yani cennet garantisi var. Onun için cennetle müjdelenenler sadece 10 tane isim zikredilmiş. Yoksa Bedir'in tümü cennet zaten dolu. Sahabenin tümü cennetlik. O ayrı bir şey. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Muaz bin Rifa radıyallahu anh anlatıyor. Babasından rivayetle. Babası Bedir ehlinden. Rifa bin Rafi. Cibril aleyhisselam Efendimiz'e gelince Resulullah buyurdu. مَا تَعُدُّونَ اَهْلَ بَدْرِ ف۪يكُمْ Bedir ehlini siz aranızda nasıl sayıyorsunuz? Hangi Bedir ehlinden soruyor? Meleklerden Bedir harbine katılan 5000 meleğin diğer melekler arasındaki konumu nedir? Diyor ki مِنْ اَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ Hazreti Cibril Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor. İçinizde Bedir'e katılan sahabeye ne muamele yapıyorsunuz? Fazilet bakımından ne atfediyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Min eftalil müslümin. Müslümanların en faziletlilerinden sayıyoruz. Resulullah Hazreti Cibril buyuruyor ki ve kedalike men şeyde bedran min melaike. Bizde 5000 melek var ya Bedir'e katılan. Biz de o melekleri diğer katır trilyon artık sayısını Allah bilir. Hiçbir meleği Bedir'e katılan melekte bir tutmuyoruz. Bedir'e katılan melekler de Bedir ehli. Onlar da meleklerin eftal. Onun için. Ondan sonra Uhud ehli geliyor. Ondan sonra Hudeybiye ehli geliyor. İzübâ'yüneke tahteşşecara ağacın altında biat eden 1400 kadar, 1500 kadar sahabe. Çünkü onlara en tümül yevme hayru ehli arz. Bugün dünya ehlinin en hayırlısı sizsiniz buyurmuş. Cehenneme girmeyecek. Men şehide bedran vel hüdeybi. Bedir'e, Hüdeybiye'de bulunanlar cehenneme girmeyecek buyurmuş. Hatib ibn Ebi Belta'a radıyallahu anh kölesi gelmiş. Demiş ya Resulallah işte bu hatip cehenneme girecek. Efendimiz'e gelmiş demiş siniri bu. İşte, darlandı biraz kölesi bir şey oldu demek. Bu demiş cehennemlik bana neler et. Şöyle oldu böyle bilmem. Kella buyurmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Asla neresi cehenneme gidiyor senin efendi hatıp. O Bedir'de bulundu. Sen ne konuşuyorsun? Bedir'de bulundu. Onun için de başka rivayetlerde var. Hazreti Hatıp hakkında büyük bir olay var. Hazreti Ömer işte kılıcı çekti falan. Başka sohbetlerde anlatmıştım ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Asla ya Ömer. Dokundurmam ona. İnnallâhu teâlâ alâ ehli Bedir. Allah Bedir ehline tecelli etti özel. Fekâle amelû mâ şeytum. İstediğinizi yapın. Size garanti af. Fekat gafertü leküm. Peşin affetmişim. Yani Bedir elinden biri bir günah yaptığı zaman yaptığı anda mağfur oluyor. Yani af olmuş olarak vuku buluyor günah. Ha Bedir eli günahsızdır, peygamberdir demiyoruz. Yaptığı anda günah af olmuş olarak meydana geliyor. Çünkü neden? Allah Bedir eline böyle bir özellik verdi kardeşim. Ha şu var, Bedir elinden biri bir günah yapıp da istiğfarsız durur mu, tevbesiz durur mu? O ayrı bir şey. Hiçbir günah yapmamış demem, diyemem ehli sünnete göre. Ama bir günah vuku bulduysa zaten tevbesiz durur mu durmaz. O da ayrı bir şey. Ama Allah-u Teala buyurmuş ki, garanti affedilmişsiniz. Bitti. Asla cehenneme girmeyeceksiniz. Hazreti Ömer'in gözleri yaşar dedi. Allah ve Resulü, Allah ve Resulü bilir. Ben ne karışırım bu işlere ya Resulallah. Bir yanlışlık oldu bu, yaptı bu. Hatip için dedi radıyallahu anh. Sana ne? Bak geldi dedi ki bu cehenneme girecek dedi. Kölesi Hatip'i kezep de yalan söyledin dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennem Allah'ın, cennet Allah'ın. Bedir ehli en faziletli sahabe arasında. Onun için şimdi bizler bu mübarek gece Furkan gününün gecesi, yarınki gün hicretin ikinci senesinde Bedir Muharebesi vuku buldu. Yevmel Furkani yevmel tekal cem'ani buyuruyor Kur'an. Furkan günü ve ma enzelne ala abdina. Bir de kulumuza indirdiğimiz, tabi indirdiğimizde melekler var, indirdiğinde ayetler var, indirdiğinde vahiyler var Bedir'de. Eğer siz buyuruyor işte kulumuza, Muhammed Mustafa'mıza sallallahu aleyhi ve sellem Furkan gününde yevmel tekal cem'an iki ordu karşı karşıya geldiği gündeki indirdiğim Kur'an'a vahye inanıyorsanız diyor bir ayet-i kerimesinde. Bu ayetten de anlaşılıyor. Yani Kur'an'ın da 17. gece yani bu gece indirildiğine dair bu ayet nasıl teşkil ediyor? Ama tabii tümü Kadir gecesi midir? Orada ihtilaflı rivayetler var. Ama birçok sahabede Kadir gecesi olduğuna yemin edenler de var. Bu 17. gece hakkında sabit olarak beyan ediliyor. Onun için biz bu geceyi eftal tutuyoruz. Çok kıymetli biliyoruz. Bir de bu sene Cuma ile girdi Ramazan. Cuma ile girdiği zaman Ebu'l-Hasen-i Horasani Hazretleri 40 senedir Kadir gecesi kaçırmadım. Sabit benim tespitime göre, keşfime göre buyurmuş. İşte efendim Cuma ile Ramazan girerse Kadir gecesi 17. gece olur. Her sene değişir ama Cuma ile giren de bu sene için bu rivayeti de meşayihtan olduğu için burada da bir ihtiyat payı koyuyoruz. Bu geceyi Allah bize ibadetle ihya etmeyi nasip eylesin, muvaffak eylesin. Keselleri, tembellikleri izale eylesin. Gözümüzü, kafamızı ayık eylesin, açık eylesin. %100 müstecap dualar nasip eylesin. Sizlerden de okunanlar bize geldi. Gelenler de efendim yazılıyor. İnşallah akşam namazı kılarız, iftarlarınızı yaparsınız. Yatsımızı kılarız, teravihimizi kılarız inşallah. Saat 11 gibi, saat 11 gibi de Bedir Ehli'nin isimleri okunacak. Burada 360 küsur sahabe-i kiramın hepsinin adını okuyacağız. Ve bunların hepsine radıyallahu teala diyeceğiz. Ebu Ayyub el-Ensari de İstanbul'umuzda elhamdülillah. Medar iftiharımız, şefaatçimiz. Siz de radıyallahu teala diyeceksiniz oturduğunuz yerde. Ama öyle bak çay çorba meyve işi yok. Çünkü Bedir Ehli'nin isimleri okunduğu yerde gelirler. Ruhaniyetleri haydır, diridir. 14 şehitleri var. Bedir şehitleri en eftal şehitler zaten. Onların hepsinin ismi okunacak. Herkesin okuduğu, oturduğu yerde bunlar ruhaniyetler gelir. Maddi manevi sıkıntılarımızın açılması için teşrif buyuracaklar. Bunda şüphe yok. Birkaç kısa rivayet de başında söylerim size. Bedir Ehli isimlerini okumanın havası hakkında. Burada kitap yazmışım. Bedir Ehli ile Tevessül ve İsra. 25. Risale. Bu kitabı al. Dünya kadar malumat bunda bulacaksın. Havaslarını. Her şeye vaktim yetmiyor. Ama inşallah her birinin ismiyle huzur bulacağız. Maddi manevi hastalıklar, belalar, vebalar kalkacak. Dünya ahiret saadetine bu mübarek gecede erişeceğiz. Sahabe-i kiram Bedir Ehli hürmetine Allah'ım cümlemizi, oruçlarımızı, namazlarımızı, ibadetlerimizi kabule karin eyle. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.